نننی تعلیم دارے پر نننی تعلیم کے ردی خبر بیان دے چھے دا حجرت اولنی دستے اول قافلے سوک چھے حجرت کے دا نگوری کل چھے دا دوین بیعت شو ایتا بیعت تعقبی ثانی چھے ویو بیعت کبرا چھو تا وی دا دا منا سراکم کندو ناو چھے وقت کی دا بیعت شو نو دا دی بیعت نروس تو مسلمانانو ته یو قسم للوی کامیابی هم حاصله شو یو لوی کامیابی سوا اول داو چه دا مسلمانانو یو مرکز پیدا شو دا مسلمانانو یو مرکز پیدا کدل دا دیر لوی کامیابی و دا نبی علیہ السلام پا دعوت کی و دا پا جون کی خو گوری داو تین که حجرت کول دا دیر مشکل خبر و ذکر داو وقت که حجرت چو ناو داو چه خپل طول مفادات پری خودلو دارنگی خپل مالون قربانی کولو او خپل زان قربانی کولو او کم صحابه کرامو چه حجرت کونو سیده چه اگه خو زان لده پانا زیر کود خبل تار تا پا ار زیر که داغو بینه چه و تویه و ار صحابی چه حجرت بکاو داغو حیثیت دسی و داغو شان دسی و چه داغو بینه پا ار زیر که تویه و دا احتمال مو چه ده حجرت چه ده که یو پا کمره رجی نه ده پا ده لاره که پا اول که یا پا منز و اخیر که ده وجره شو ختمشی او روسته چه به هجرت وکی نو بیم یو قسم لده غمونو او ده پریشانتیان ده غی زندگی خالی نوا خو مسلمانانو ده با وجود قربانی تا تیار شو هجرتون شروع شو ده ده هجرتون چه که دل نو دا مکی چی سمر مشکینو دا ای کوشش داو چی مسلمانان حجرت تا پری ندی او مسلمانان مدینه طیبه تلار نشی دکا اغی پا دی خبر بانی پویدل چی که دا مسلمانان اد تلار چی وات تا زان دا یو مرکز قایم دا اندر پار زمان پار غط مشکل پیدا کی یا دیر غط سردرده پیدا کی دا اغی دیر کوشش داو چی را دی پری ندی و حجرت ونکی د دیو اینا کم چا با چه ده هجرت اراده که ولو کپار با تی خبریدن نو قطعا بینه پریکوده ده هجرت تا لکه دو هجرتون شوی دی فا او مهاجرینو که اولانه نم شادیگ ابو سلمه رضی اللہ عنه نم یادیگ دو پا او وقت که هجرت کلاو چه کرا دا دوین بیعت نو شوی چه دا بیعت تا قبی ثانی چه اتاوی دا دوین بیعت نو شوی نو ده هجرت اراده او کلا خپلا بیبیم دزوان سروان اکلا ورو که بچه او سره کله چې دی روانېدو نو دس خرګنۍ و هغه ورته وایي چې سیده ته خپل ځان واک د سر دی که ته په خپله هجرت کوې نو ته کولی شې لیکن زموږ دا زنانه چې ده دا موږ ستاسې نه پرېږدو دا به ته زیا وزیا بې زیا بیا ګرځې را ګرځې په یو علاقه او بل علاقه او په یو کلي او بل کلي باندې نو موږ خپله زنانه ستاسې نه پرېږدو نو د ابو سلمه رضی الله عنه بیبي چې ام سلمه رضی الله عنها هغه اشاره کړه نه یې پرېښودله دا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ چھے کم رشتہ دارو نا غیوال چھے تاو زمان دا سڑی سا دا خیصا نپری لئی نا دے خیصا چھے دا وڑو کیا بچے دا من دا خیصا نپری دو بدے که شور و زگا و جنگ شروع شو دا غا معشوم چھو می سلمہ رضی اللہ عنہ وی دا معشوم دیو راہ کر دا غا کم دا می سلمہ رضی اللہ عنہ پر پلرین چھو نا غی دا معشوم راہ کر او بل تر تر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ رشتہ دار شو غیر ماشوم راخن اب دی کہ ماشوم لا سو خود او دی وا ماشوم د زان سوا خست ابو سلمہ رضی اللہ عنہ رشتہ دار شو غیر ماشوم واخس ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینه طیبه تراڑے بی بی شو وا پخپل پ مکہ کے پاد شورا او ورلو کے بشی شو نا وا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ د رشتہ دار صفا دیش و می سلمه رضی اللہ عنہ وی چیز ما نخاونم لاره بچه امران جدا شو نرده پریشانه پوجه بانه ده یو کالا پوری پا مکه که یو کارجن زیو خوارغونی اغا تا بازه سهر وقتی وطلم ده مخام پوری ما جرل سهر نه ده مخام پوری ما جرل و یو کال پا ده حالت که پا ما بانه وی تیر شو یو کال بعد زما چکم لرینه و د پلار کورنۍ یو هغې په ما باندې شپت را دی او هغې خپل منځ کې وویل چېره دې عاجز نه نور څه غواړئ پرېږده وایي چې خپل خاوند پسې لاړی شي مدینې ته نو چې کله ما ته پلرین اجازه وکړه زما خرګنۍ چې واغی را تر ماشوم راغو چې زه د قتال تزین به سماشوم یو ولای شي نو وای زه روان شم مدینې طیبه ته مې هجرت شروع کړ د مکه او مدینې طیبه مابین کې 500 کیلومتر لار ده دا وای چې کله ما دا سفر کاو نو دغه حالت کې د مدینې طیبه نه وتلې ده چې ولای سما احد من خلق الله ده الله تعالی مخلوق دې سه یو قسم نو یوازې روانه شوه 500 کیلومتر لار ده وړوکی بچی ورسره کله چې تنعیم عراقی ته ورسېدم نو هلته یو کس راسه میلاو شو عثمان بن طرحه هغه زما حال وپېژند پوه شو نو هغه زما سروان شو مدینې طیبې ته ورسولم او قبا ته بیا ورسولم ما ته وویل چې ستا خاوند په دې کلي کې دی نو هغه ځای ته زه ورسولم او بېرته رانه بیا عثمان بن طرحه بېرته واپس شو نو ګوره دا دومره مشکل چې مشرکینو کوشش دا و چې نه مې پرېښودل ابو سلمه رضی الله عنه یې نه پرېښودل نو دې وجه د هغه نه بیبین ایسار شو بچیان ته ایسار شو یوازې هغې هجرت وکړو او بیا یې بیبي جدا پاتې شو وړوکی بچی شو هغه جدا پاتې شو بیا د هغې نه وروسته بله واقع د صحاب رضی الله تعالی عنه راځي هغه چې کله هجرت کاو نو قریشو ته وویل چې ته خو دلته چې راغلې ډېر غریب وي ډېر بې وسه وي زمان سمالدار شوی ترقی دی وکلا نو وست زی هجرات که مال انده زان سوڑه و زان ام دا وکی آل ترسه دا قطعا ویل نشی که دلی صحیب رجل اللہ تانو و تاوی وی کستاسی خوخی نزو و تخپن مال طول تاسه درکم خمات ما پریده وی نغی ویل سیده نو دخپر طول مال او کفار و تاوالا که دی وازی روان شو مدینه طیبه ته هجرت وکړو نبی علیه السلام چې خبر شو هغه ویل ربیحه صہیب ربیحه صہیب صہیب رضی الله عنه ګټه وکړه دوه ځلې دا لفظ وه دارنګې بله واقع د عمر رضی الله عنه راځي عمر رضی الله عنه دی او بل یو صحابي دی عیاش بن ابي ربیعه درېم صحابي دی هشام بن العاص دې درې صحابه کرامو خپل منځ کې وعده وکړله چې فلاني ځای ته به موږ سحر کې راجمع کېږو بیا به هجرت مدینې ته کوو عمر رضی الله عنه عیاش رضی الله عنه شو دی خو غزه تراد خدا دریم صحابی چې ده هشام رضی الله تعالی عنه دی تیسار کو پاره نه پرې خود عمر عیاش رضی الله عنه ما دواړه روان شو شکر لار مدینې تورستل قبا تورل د دیو نه روس صف شات ابو جهل او د ابو جهل بل یو ورد حارس اوراله د عیاش رضی الله تعالی عنه په سي د دې درې وړو مور یو دا ابو جهل او دا حارث او دا عیاش رضی الله عنه دا درې وړو مور یو نه دا ابو جهل او دا بل ورور چې دی حارث دا دی عیاش رضی الله عنه ته وایي چې ان امک قد نظرت الله یمس راسها مشتون وایي ستا مور دا منخ ته په ځان کړي دا نظرانه کړې ده چې سر لا به ګمن نه وروړي او نه به سوري ته کینم همیشه به نور ولاړ یم تر څو چې ما خپل زوی نه یې لیدلی دا یو دوکه او دروغ یو تر وړاندې کړل ویل ستا مور وایي چې نه سر ګمن شوم نه سوري ته کینم دغسې به نور ته ولاړ یم تر څو چې ما خپل زوی نه یې لیدلی عمر رضی الله عنه دی بل خپل ملګري ته وایي د عیاش رضی الله تعالی عنه ته وایي چې والله ان یرید دوکه القائل لیفتنوک عن دینک فاحذرهم وایي زما دې په الله قسم دا خلق ستا د فتنې د ګمراه کولو د بېدینۍ اراده لري نو د دې خلکو نه ځان وساته ویل دا ابو جهل او د ضرور حارث دروغ درته وایي دا دې په بېدینکۍ دی په فتنکۍ دی غورځوي د دې نه ځان وساته او بېرته اوسه مکې ته مه ځه عمر رضی الله عنه ته وایي فوالله لو اذى امک القمر لم تشطط وایي زما دې په الله قسم وي که ستا مور د سپږو نه ویل تنګه شو نو خامخا به سر ګمنځ کړي کله ستا د مور په سر کې سپږې راخورې شوې او د سپږو نه تنګه شوه نو خامخا به سر ګمنځي او ورته وایي ولو قد اشتد علی حر مکه لاستجلت او که ستا مور چې دی د مکې ګرمي پرې ولګېده غرمه پرې ولګېده نو خامخا به سوري ته کېږي مکې ویل غرمه داسې نه دي هغه ته څوک نه شي ټینګېدلی نو ستا مور به خامخا سوري ته کېږي خو د دې خلکو خبره مه اوره بېرته ورسه مه واپس کېږه عیاش رضی الله عنه وویل چې را بېرته زم مور به راضي کړم او هغې قسم کړی خپل قسم کې به بری شي بېرته به واپس شم عمر رضی الله عنه وویل چې ګوره زما خبره خو نه منې او د دې خلکو سجی خدا زما د یو خطا واخل د عمر جنه سره ډیره قیمتي تیز رفتار خو خو سوا عمر رجل نه زما د یو خدا خو خو د ډیره تیز رفتار دا سوا اخله او چې کله دیو باندې شک پیدا شو چې دای نس دوکا کوي نقصان ده تر سي نه بیرته دی وخیلا پوند ورک او ځان تیر اخلاص ک بیرته تیر وتخته دا صحابی د دوار سروان شو لاره کې او زیاته ورسیدل ابو جهل دی خپل ناشکا رور ته وای موری و پلار بیرا بیرو ابو جهل و ته وای وی وراره زما دی اوخ ساڑی غونی شروع کړی دا نو که ستا خوښه ستا سبه زه ستا دی اوخه باندې سور شم ما دا اوخ ویل اړی غونی کوي سم نه ځي نو ستا سبه ستا د اوخه چېره دې باندې به سور شم نو هغه صحابي ته وای صحیح ده هغه ته اوخه چوکړله و چې راځه را سور شه دې دواړو هم خپلې اوښې چوکړلې اوښان یې چوکړل کله چې ځمکه باندې صحابي ودرېد اوښې نه راکوز شو نو دې دواړو په یو دم حمله وکړه صحابي وتاړه او دغه تړلي حالت کې مکې ته نه ایسته په رڼا ورځ باندې مکې ته تړلی وین نه ایسته او بیا یې مکه کې اعلان وکړو ویل یا اهل مکه هاکدو هاکده ففعلو بسفهائکم ولې د مکې والا د خپل بې وقوفانو سره همدغه رنګه کار کوئ چې څوک تلل هجرت یې کوه نو هغه همدغه رنګه لاس تړلی بېرته راولئ ول څنګه چې موږ د دې خپل بې وقوف سره کومه معامله وکړه خو بهرحال زموږ مقصد دا دی چې کله به مشرکین په دې پوه شو چې یاره څوک اراده د هجرت لري نو هغه بیا نه پرېښود د دې خو بیا هم صحابه کرام چې به وتل هجرت به یې کوه نو په پټه به یې هجرتونه کول د دې وینه هجرتونه شروع شو په در په تقریبا څه د بار دوه میاشتې چې تیرېدلې دا کوم دویم بیعت شو بیعت تقوی کبرا چې دا په دیارلسم کال باندې شو د دې بیعت نه وروسته چې څه د بار دوه میاشتې تیرېدلې نو په مکه کې مسلمانان نه پاتې شوي صرف نبی علیه السلام پاتې شو ابوبکر رضی الله عنه او علی رضی الله عنه او د ابوبکر او علی رضی الله عنه دواړه د نبی علیه السلام په حکم دیم نه پاتې کېدل دیم تل په نبی علیه السلام ورته حکم کړی وایي تاسو انتظار وکړئ جلدي مه کوئ او نبی علیه السلام ابوبکر او علی رضی الله عنه دی پاتې شو او یا داسې مسلمانان چې هغوی مشرکینو په زور ایسارول نه بیا پرېښودل خو بهرحال نبی علیه السلام هم ځان بالکل تیار ساته د هجرت په انتظار کې چې ما ته به د الله طرف نه حکم کېږي چې به هم هجرت کوم ابو بکر رضی الله عنه هم تیاری کاوه د هجرت لپاره چې کله نبی علیه السلام ته حکم وشو موږ به هجرت کوو او په دغه وخت کې نبی علیه السلام یو خوب هم لیدلی او خوب باره کې نبی علیه السلام وایي ما ته الله دا ستاسو د هجرت ځای داسې وښو چې کجوري دي پکې او دوه کاړجن ځایونه دي خوړونه غونې د هغوی په منځ کې او ځای دی تاسو چې کوم ځای ته هجرت کوو هغه الله ما ته خوب کې خود په داسې یو علاقه مې ولیده چې کجوري دي پکې د دوه خوړونو منځ غونې دی یعنې مدینه طیبه ده او ابوبکر رضی الله عنه هجرت کاو نبی علیه السلام ورته وایي چې لږ صبر وکړه زما هم د الله نه امید داره چې ما ته هم الله اجازت کوي د هجرت نه ابوبکر رضی الله عنه ورته وویل یا رسول الله زما مور او پلار اسلام قربان شته هم د هجرت اراده لري نبی علیه السلام وویل او زما هم د هجرت اراده ده نه ابوبکر رضی الله عنه هغه ایسار شو په دې نیت باندې که چېرته نبی علیه السلام ته د هجرت حکم د الله طرف نه وشي نو په لاره به داسې زما ملګرتیا وي نه هغه دوه وښې چې دی وساتلې او هغې له بیا دو نه هغه د دې دا زغیدار ونه چې ده د دې دا پاڼې به ولور کولې تقریبا څلور میاشتو پورې هغه دا وښې وساتلې په دې نیت باندې چې موږ ته به د هجرت حکم کېږي او په دې وښو باندې موږ ژو هجرت به کوو خو د دې نه وروسته یو بل غټه واقعه دا وشوه چې د مشرکینو کوم یو قانونساز مجلس و دارون ندوه بیا ورته ویله نه هغه یو قانونسوه چې دا کوم پارلمنټ هاوس یادیږي دا اسمبلی چې هغه یو قانوني اداره یو یو قانونساز مجلس نو دارنګې د قریشو خپل یو پارلمنټ و چې د هغې یو قانونساز مجلس و په هغه کې به یو قانون جوړېده او هغه به بیا عملي کېده نو په هغې کې مشرکین راجمع شو خو چې کله مشرکین په دې پوه شو چې یاره صحابه کرامو خو د هجرت تیاری وکړه او څوک ووتل او څوک اراده لري او نه پاتې کېږي ځي او د ځان سې ماشومان او ځوانه هم بوتللی معلم چرچا وس کی تو معلم دزان سبوت لد نردی دو وجن مشرکین تا دیر غٹ درد غٹ صدمہ تا ورسیدر دا کم حجرت حقیقت چکل پا طول مشرکین بانی کولاو شو چی مسلمانان شیرو وکلاو دی جی مدینی تا آوس او خضرات تا زان رسی ماشومانم بی زنانم بی معلنم بی نردی دو مشرکین دو پار دیر یا غٹ پریشانتی را پیدا شو او دا اغی وجه داو چی مشرکین پا دی بانی پویدل چی او خو زمنگا کم دینی حیثیت چی ریغم ختمی گی دیو دین او مذہب سو بود پرستی و زمنگ دا دین بود پرستی دام بیر من زنجی بل دا دین روس زمنگ اقتصادی حالتم خرابی گی او بل پا دا سو چیم کاو چی محمد رسول اللہ دا خو یو دسی عجیبا شخصیت دی چی دا خلق دیر متاثر گی نو اسی نا چی دیال تلات شی ول تکار شروع گی او خلق متاثر شیو من تدیر نقصان نه رسیږي. نو صحابه کرام سره ډیر د مشکین سره ډیر سوچونه یو دا چې دینه زمونږ دینی حیثیت هم خرابې دواله دی، اقتصادي حالت هم خرابې دواله دی، بل د محمد رسول الله شخصیت هم داسې چې دا خلق باندې ډیر غټ اثر کوي، بل د ملګری چې دی نو د دې عزم او حوصله او موقف کې دی خپل ډیر په خپل موقف کې ډیر کلک او دی هر قسم قربانی تب دی خپل موقف کی تیار کی دا سوچو مسو بل دا مشرکین رسا دا سوچو مسو چیاو سو خزرج دا خو قوی و مضبوط خلق دی دا خو طول عمر دا جنگونو بان عادت خلق دی طول عمر دشمنی و پتنو کی وقت تیر شوی وسلحی لری تجربه لری جنگونو سر و بیدر خلق دی نو که اگر دیو سملگری شی نو دا ببل مشکل پیدا شی بل دا اوس او خزرج میں سی خپر یو دشمنی په وخت کې روانه خو په اوس او خزرج بعضی مشران دي چې او خیر خلق اغه دا وخت د چرزم مې چې سوله و شو د جنگون نه موږ په آرام باندې شو ډیر کلون نه مې چې په نه چره دلې نه نه دا و بل سوی د مشرکین صدامو چې د مدینې طیبه او ستراتیجی حیثیت چره نه دام ډیر مهم شه دري دکه د مشرکین تجارتی لار چې وه نو هغه په مدینه طیبه وه. مشرکین به چې کله تجارت دپاره تلل نو مدینه طیبه چې وه دا د بحر احمر په غاړه باندې د یمن نه به چې دوی شام ته تلل نو د بحر احمر په غاړه باندې په لاره کې مدینه طیبه وه. نو دې وه چې زمونږ قافلې تجارتي خو ټول په دې زبانې تګ راتګ کوي او قریش یو دا خو د وخت نه تاجران خلک و ټول عمر به یې تجارتونه به یې کول هر کال که باغی دا دو نیم لاکا دینار تجارت کاو دو نیم لاکا دینار دینار اگه سروز روپای چوی اگه دو نیم لاکا دینار تجارت بریو کاو دا نورو طعیف و غیره دا نورو خلق و نارو سر دا مکی و علاو دا تجارتو دا اگه طول دا جون مدار چو پا دی تجارت باریو دا قریشو اقتصاد چو دا طول پا دی تجارت باریو او دا جون طول مدار دی تجارت باریو ناغی ویل چه دا تجارت حالا کیگی چه کل زمان پا لارا که امنی وز کل لارا که من تا بدمنی پیدا شی لگا مثلا مدینه طیبه تا دا مسلمانه لارد شی نزمان گا امنیت دمین زلاره چه امنیت ختم شو تجارت هم ختم شو چه تجارت ختم شو نزمان گا اقتصاد و جنم پتا پا بانی ودریگی نا اندر پار من تا دین اوار سردرده پیدا کیگی نر دی فوج بانی مشکین چې د مسلمانانو به هجرت باندې ډیر درمونو او دا ډیر وجه وي نو بهرحال دیو یو اخیری کلک اراده داو عزم داو چې د مسلمانانو چې کوم مشر او ذمہ دار دی محمد رسول الله سلام کوم څوک یې قیادت کوي دا بالکل د منځ له دارو ندوه کې یعنی دیو چې کوم پارلمنټ وو هغې کې دی راجمه شو نا کوم د پارلمان کوم ځای چې و هغه نوم دارالندوه و نو هغه ځای کې دی راجمه شو او دا د مشرکینو په تاریخ کې ډېره خطرناک کونډه وه او خطرناک راجمه کېدل و د هغې وجه دا وه چې په دې دارالندوه کې د دیو راجمه کېدل چې وه خالص په دې مقصد و چې د نبی علیه السلام باره کې داسې یو حتمي فیصله وکړي چې دا بالکل د منځه لاړ شي او ختم شي او دا یو ډېره مهمه غونډه وه د مشرکینو دیو نه د قریش چې څومره قبایل نه د ټول قبایل نمائندگان دې ته راغلي وو او په دې کې ډېر زیات مشران خو په هغه کې څو مشران ابو جهل په خپله موجوده چې دا بني مخزوم وو نبی علیه السلام په دښمنۍ کې به د هر چا نه مخکې وو جبیر بن مطعم طعمه بن عدی حارث بن عامر دا د بني نوفل نه وو شیبه رتبه ابو سفیان دا د بنو عبدالشمس نه وو نذر بن حارث ابو البختری زمعه بن اسود حکیم بن هزام نبی او منبی امیه بن خلف دا یعنی تقریبا د دیو قبایلو دیو قومونو مشران او سرکرده خلک دې ته راجمع شوي وو د دې وینا ابلیس ظالم چې هغه ته هم د دې اجتماع د دې غونډې اهمیت معلوم وو نو ابلیس په خپله باندې هم د یو شیخ په شکل کې راغلی د شیخ نجدي په شکل کې راغلی کله چې دی ابلیس دا په دعوت راغلی دارالندوه ته دروازې کې ودرېد نو مشرکینو تپوس وکړو ویل مانی شیخ ویل دا بوډا څوک دی د کوم ځینه ویل راغلی نو ابلیس ورته وایي وایي شیخ من اهل نجد سمع بالذی اطعتم له وایي زه خو د نجد شیخ یم د یو سپین ږیری یم تاسو چې په کوم غم کې راجمع شوی نو په دا غم کې زه هم راغلی او د دې دپاره راغلی یم چېره ستاسې مشوره واورم او کومه چې صحیح رای او مشوره ما ته ښکاري چې زه صحیح مشوره هم درکم هغې ویل صحیح ده تا ته اجازه هم راشه نو ابلیس په خپله باندې په دې شورا کې کېناست د مشرکینو چې دا کومه شورا وه او دا کومه غونډه او اجتماع یې وه په د خپل دارالندوه کې نو په هغه کې ده په خپله شرکت وکړو بهرحال چې کله دا خلک راجمع شو د دې نه وروستو خلکو رایګانې ورکولې مشورې ورکولې چې د دې پیغمبر باره کې څه وکړو د مشرکینو یو مشر دی ابوالاسود ده رای دا ورکړه چې ویل نخرجوه من بین اسفلنا ونن فیه من بلادنا ولا نباری این ذهب ویل دا موږ دې خپل ملک نه وشړو هر چېرته چې دی خو دې خپل ملک نه بیا وشړو موږ به ته بې غمه شو نو دغه شیخ نجدي ورته وایي دا ابلیس چې په شکل د شیخ نجدي کې راغلی وو او وایي لا والله ما هذا لکم برای زما دې په الله قسمي دا خو هېڅ مشوره نه ده الم ترو الى حسن حدیثه و حلاوت منطقه وایي تاسو د دې خبرو ته نه ګورئ چې د دې خبرو کې څومره خوند دی څومره ښایسته خبرې کوي څومره د خلکو په ړونو باندې اثر کوي نو داسې نه چې تاسو وشړئ د عربو یو بلې قبیلې ته ورشي او هغه خلک دې متاثره شي او ستاسې مقابله کې هغه راپورته نه کړي او تاسو پرې ونښقئ بیا معلوم نه کړي نو ابلیس دا خلک وایي راو چې ویل یاره دا رایې خو مناسب نه ده د مشرکینو بل یو مشر دی ابوالبختري هغه مشوره ورکړه هغه مشوره دا ورته ویل احبسو فی الحدید واغلقوا علیه بابا دا په وسپنو کې بند کړئ یعنی وسپنو کې وتړئ او دروازه پسې رابنده کړئ تر دې چې دی مړ شي تر مرګه پورې په ده باندې جیل وخېژوئ او په وسپنو کې وتړئ نو شیخ نجدي ورته وایي یعنی ابلیس چې زما دې په الله قسمي دا هم هېڅ رایې هېڅ مشوره نه ده ولې ویل ځکه تاسو دی وتړئ جیل ته یې وارتوئ نو کېدی شي ده ملګري هغه حمله وکړي او د نه ازاد کړي او بیا ستاسې مقابله کې دا خلک راوپارېږي او تاسې باندې بیا حمله وکړي نو ویل دا هم هېڅ مشوره نه ده هېڅ رایې نه ده بله رایې پیش کړي د دې نه وروسته د ټولو مشرکینو سرکرده شو ابو جهل هغه خپله مشوره ورکړه هغه ویل زما په ذهن کې داسې یو رایې ګرځي چې هغه رایې او هغه مشوره ستاسو په فکر کې نشته ویل زما رایې د دې په باره کې داره چې ان ناخذ من کل قبیلة فتا شابا جدیدا ویل موږ به د هر قوم قبیلې نه یو ځوان راواخلو تکړه قوي مضبوط ځوان به بی هر یو ځوان ته به تیره توره ورکړو او دغه ځوانان به شریک عبده باندې په یو ځل باندې حمله وار وکړي په شریکه باندې په یو ځل عبده باندې د تورو واري وکړي دی به مړ کړي موږ به ترې بې غمه شو نو کله چې موږ دا طریقه وکړه نزدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینہ با پٹول قبائلو کی تقسیم شی شوینہ تقسیم شو ندک قرآنی چی دا بنو عبدی مناف آخو دا طول قبائلو سبا جنگ نشی کولے نمجبور بای دیت باقلی دیت باورو نابو جہن رائی داو سی دا آری قبلی نبایو یو زوانی آواری و تا با تیرہ تورا ورکو پا دیتی رمبر پا یو زروارو کی منگ بدا نبی غمش ندک قرآنی خود طول عربو جنگ کولے نشی دا طول قبائلو نو دی با دیت مجبور شی یعنی پا دیت با راجی شنو دیت باور کو خلاص باشو بیغم باشو نو چه کلا ابو جهل دارای ورکلا نو شیخ نجدی و تاوی چه القول ما قال الرجل وی خبرم دارا چه دی سری کما خبر آوکر خبرم پا دیتو کی ختمی حاضر رایو اللذی لا را غیره واللدین علاو بل رای زمان پی کرکن رایش خو بارحال پل دا ابو جهل چه کم رای ورکلا نو دی اول تایید شیخ نجدی و که ابلیس او روز تا بیر طول پارلمین که چسون خلقو نو طول پلمین توالا دیبان اتفاق را لی چه هم دا کارو سکو خود دی پیسلوی نو روز تا اراده دا چه وکلا چه دا وز دا پیسلا چه دا وز پوری ناپیز کول زوری دی چه پوری وز دا پیسلا عملی شو ناپیزش نو دوی معظمی بیو چه داو و دین عروس و نبی علیه السلام ده هجرت تیاره شروع کو کلا چه دا فیصله وشوا دی فیصله سر جبیل امین را لی و نبی علیه السلام ته خبر ورکو چه قراش را جمشی و استاد باره که دقنگی فیصله وشوا نلحاظ تا تر هجرت حکم ده هجرت وکا او تیمی موتا مقرر کو جبیل امین نبی علیه السلام تو الا تو بیت حاجه لیل علا فراشی کلدی کن تا تبیتو علیه و اینا ننش پا چه پخپر بیستاره کونکی پل کار که ننی شپا ما تیره و زکر ننی شپا زکر دیو چه کما پیسله وکلا نو دو پیسله سید بیما پیسله بیدا وکلا چه وز دا پیسله پوری عملی که ناپیس که بی وقت پا که نور نتیره و نو جبریل امین و تاویل نبی علیه السلام تا چه ننی شپا پا خپلا بیستره که نتیره نو غرمیر تیمو نبی علیه السلام روانش تا ابو بکر رضی اللہ عنہ کور تا عائشه رضی اللہ عنہا وی غرمیر تیم ده نبی علیہ السلام را روان دے سر سر پٹ کرے سر بانی صادر رات تلے خود دس ٹیم کے رادے چھت دوٹے ہیں کہ وہ نور کرے زمان کورتا نرات ابو بکر رضی اللہ عنہ چھ پی کلا نظر ولا کی دا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ ویل چھ پی دان لہو ابی و امی واللہ ما جا بی پی های سائل امرن و زمان مورا پرا دے دن قربان شی زمان دے پا اللہ قسم ویل چھ خبر پیدا شوی لیکر دا عدد دارے چه نور کله دی په دې ټیم کې زمون کور ته ناراضي خو سنوي خبره پیدا شوې نو ځکه دا ټیم راغلی نبی علیه السلام راغلی جهت یې وغوښت ران نه ووت نبی علیه السلام ډېر احتیاط کو ابوبکر رضی الله د نبی علیه السلام عجیبه زندګي وه سړی هغې ته حیران شي څومره انتهایي د بیدارۍ وخت به نبی علیه السلام تېراو څومره حساس ونی وخت به یې تېراو یو طرف ته به یې څومره مضبوط کار او بل طرف ته به د پوره احتیاط نه کار م اخیسته ابو بکر رضی اللہ عنہ تو چھ دیکور کہ نور سوکی نوے باسا نہ او تو یا رسول اللہ داخستا کور والا دا عائشہ رضی اللہ عنہ او وقت کی کوئی دن شو وادر آنو شو نو نبی علیہ السلام او تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تا شما تا خدا اللہ طرف نہ ہجرت حکم وش ابو بکر رضی اللہ عنہ وی زمان تم اجازت دینی زم دا ست لیشم نبی علیہ السلام ایت آو خو بارحال دے دوارو پہ سنہ دا وکلا چی ما وطا با ہجرت کو اوی ویل چی نن شپا با ہجرت کو دا ننی ورد چی ختم شی نن دا شپی با دوارو وزاو ہجرت پا کو خو بل طرف تا مشرکینو پہ سنہ دا کرے و چی پا دی ننی کم شپا چی دا نبی علیہ السلام دی مشرکینو پہ سنہ کرے چی پا نن شپا گیب دبانی حملہ کو نن پا دا شپا کی نبی علیہ السلام پر ہجرت حکمو شو دے وجہ نہ مشکین و خوپرا کا فیصلہ دعوا چھ منگ بدا ننش پا کی دبانی حملہ کو ختم ہوئے نردی دفا رہے یولس کسان مقرر کل یولس مشرانو دے محاصری دے نبی علیہ السلام کوئی محاصرہ کاو چاپا ہوا نردی دفا رہے یولس مشران مقرر کل چھ دا یولس کسان بردی پروگرام دے منصوبی بسر کے بھائی شاک ابو جہل لے حکم ابن ابی العاص تھے عقبہ نظر ابن حارث امیہ ابن خلف زمعہ ابن اسود طعمہ ابو لہب نبی علیہ السلام داترم پکی دے ابو لہب عبی بن خالد نبی او منبه دا یو لس کسان دی چی دا بر دی مشرکی دے کار او دی با دے کار کو مندہ بر دی ورسائی و بہرحال چکلا تورتام شو ندی دے نبی علیہ السلام دروازے تراجم شو او پا دی ارادہ دے پروگرام کیو چکلا دے ادش شو دو کیدون روس عبدوانی منگا حملہ کو او دی بے لکی قینو چرا پنن شفا کی با منگ ضرور دے ختمو دیو ندی دیر پا فخر و تکبر کیم بو دکر دیو یقین پا دی خبرو شگنی منگ با خام خانن نبی علیہ السلام بوینو ختمو بے دیو این ابو جهل دیر پا تکبر کی و مسخره و ٹوکیم شروک لی ایخ پلو ملگورو تاوی دا کم ملگری چی دس راغیری دا نبی علیہ السلام کوری محاصره کرده چاپا دا پی نو دیر پا تکبر کی و مسخری شروک مخپلو ملگورو تاوی و این محمد یزمو انکم انتاباتو مو علی امره و دا محمد دس خبری کئی که چر تاز زما اومانی و دا منتاوی نو تاسی با دا عرب و دا عجم و بادشاہان بشی او دا منگ تاوی چیر که تاسی ملشی نو بیا برا پورتا کی گئی او بے ولال تباغونه بت ملاویگی او دا وی که زما خبر نمالی نزب تاسی زب حکوم ملالوم بم لکه نبی علیہ السلام مخی منگ دا عرض کرے واقع مخی منگ بان کرے و نبی علیہ السلام دمکی ور کرے و توافی کاو دیو سی اشاری وکلی نبی علیہ السلام در سو گوسر شد دو دری زری دا اشاری کوری دا نبی علیہ السلام پران کی با دو غسین پر اخلاد دا نبی علیہ السلام رو گر زیده و تاوی و جما دی پا اللہ تعالی قسم یہ قریش ما تاش تا پا لالا کبا دراتا کرے جب تاش ارالو دا بوجا دا خبری تپی کر و دا منگ تاوی که زما خبر نامنه اینو علالو ما بم او بیا با چکل امرش شوی بیا با رجوندی که گی بیا با حالتا تاش دو پا روولی و پا ورکی بستو زی ابو جهل دا خبر دی ملگور تا شروع که و مسخره و ٹوکی شروع که لکه دی خودر پا غرور کیو تکبر کیو او دا اکلا کی قینو چرا نشوا من دی ختمو خود دیو بلا پیسل دام کلیو چی دشپی نیم شپا چکل اوه تا مثلا شپا دولز گینتی شپا گینتی و قوزی نچی شپی نیم ایسا ختم شون داری نروس سمنگ پا دبانی حمله که و دیو ویشتو لیکن اللہ رب العزت خپل کلکی او خپل پیسلی خود اللہ تعالی حکمت اللہ تعالی نافذ کی و عملی کی دی دومره تیاری باوجود اللہ تعالی دی اکام کلد دغه ټیم کې شدغه شپه باندې نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ ته وی وینم علی فراشی و تسبح ببردی هذا الحضرمی الاخضر نبی علیہ السلام عادت مبارک دا چې کله بوته کېدو نو شین صادر یو حضرمی د حضرمه او طلاقین یو صادر راغله شین صادر نو د نبی علیہ السلام عادت مبارک دا چې کله بوته کېدو نو شین صادر ورزان باندې راغله نو علی رضی اللہ عنہ ته وی چې زما په بستر باندې ودشه او زما دا صدر په ځان راوارته وه او تا ته دیسې نشي ویله تکلیف دته نشي رسېدلی نبی علیه السلام بیره ووت مشرکین د دې نبی علیه السلام کورې محاصره کله زیر دی په سکونو خلق پراته دي نبی علیه السلام په دې دی کور نه راووت او د دیو په دې خوا باندې تېر شو او یو موټی خاوره واخیستل او دیو د سرونه وروشندلی الله تعالی ترې ړانده او کاڼه کړل دایت نبی علیه السلام وروسته چو جاننا من بین ایدیم صدن و من خاکیم صدن فاخشینا و پا هم لا یبسیرون نا آری و سرا چو دعوه سرط اللہ تعالی خواهی ورسا ولی نبی علیہ السلام پا دی حالت کی رو بود نبی علیہ السلام سیر دا ابو بکر را جنہو کور تا لاری او دا ابو بکر انہو کور تا چی دیوار لی نو دا اغا تا کور نا چی بیر تراوتل نو دا ابو بکر انہو کڑکی و پاگر اواتل دروازه باندې نه راوتل دغه دروازې تر خلکو فکر او نظری او به څنګه چې نبی علیه السلام کوپار ته مطلوبونه دغه نن یو بکر جن هو ام مطلوب په کې فکر او نظرو هغه اند نظر د لاندې سات دی وی نبی علیه السلام چې یو مغالطه کوپار له دغه ورتل چې علی رضی الله عنه په خپل بستر سم دا او د نبی علیه السلام چې خپل شین صادرو او چې دا په ځان باندې راخور کی بل هغې له یو مغالطه غوندې دا ورته چې کله نبی علیه السلام د ابوبکر نه کور نه راووت د هغه دروازه راونه ووت د ابوبکر رضی الله عنه د کور چې کومه کړکۍ وه په هغه ووت مشرکین همدغه حالت کې پراته دي د نبی علیه السلام کور محاصره دی او په دې انتظار کې دي چې کله وخت راشي موږ دباندې حمله کوو وخت یې څه مقرر کړل چې نیمه شپه ووتله دنی بشپی نروس سردوانی املاکو اکانا سبا چی حکمتون اکم چاپی غرزی اکثر دنی بشپی نروس تا چربان ٹیم کی دیر ٹیمونو کی چاپی غرزی اکر آواز رو کپار رو خوی که دا بوجان داری دا اونو پخوانو کپار رو عادت اوی اخپل کلی نو دی پا دی انتظار کی دی چی کل نیمش پا وزیر منگو دبانی حملاکو دی منس یو سلی را ری اگویر کسی که ویرا جمع شیوی دیو چرا ما خود محمد رسول اللہ پا انتظار کیو اگوی چی ماری پا اللہ قاسم یا خوستا سی پخوابانی تیر شو او صاحب سرونی خواهیم در وشن داری نو تاو سیشتا ناسی وی اگوی چی رشتیر سرونو بانی گوتی واری خواهی پی پراتی وی اگوی وزمان دی پا اللہ قاسمی مخونده دل چپ دی زیبانی تیر شو داری دین اروس دن بیال اسلام دو کور درشل که چکم سوریو نو دو دروازی چکم سوریو پا آکی دیو قتل چوی قتل عدیر جانو پا کار که پروت دی نبیال اسلام صادر دی پی دیو خپل مینس کول چې والله ان هاذا محمد نائبا و زمانی پا اللہ قسمی دا محمد دیو ددیو صادرم پی پروت دی بے پا دی انتظار کی پراتو چه سهار شو عدیر جانو دو بیستاری نراپور داشت دیو ونیو ول نبی علیہ السلام بارک دی ول آغاز شو عدیر جانو کارو کل ما تا ایس معلومات نشتا و نبی علیہ السلام چیو ناغا دا شپیووت د خپل کور نه د ابوبکر رحمه کور ته ورغلی او بیا د ابوبکر رحمه د کور نه چې و د سبا د خطو نه مخکې مخکې ووته خو نبی علیه السلام په دې هجرت کې ډېر د عجیبه احتیاط نه کار اخیست عجیبه طریقه باندې د کفار له مغالطې ورکولی د مکې نه چې کومه عمومي لار مدینې طیبې ته تللې وه د مکې شمال طرف باندې عمومی لار مدینه طیبه ته تللې وه د نبی علیه السلام خو فکر دا و چې دا عمومي لار د عام خلک پرې تګ را تګ کوي نو که مشرکین موږ پسې وروسته راځي او موږ ګوري منډې تړلې وای نو په دغه لار به راځي نو نبی علیه السلام بلکل هغه لار مکمل بدل کړه بله یو لاره د مکې نه چې هغه په جنوب طرف باندې وتې وه نو هغه شمالي لار نبی علیه السلام پرېښود او په جنوبي لار روان شو چې هغه یمن طرف باندې وه نبی علیه السلام په دغه جنوبي لار باندې پنځه میله پورې لاړې د هغې نه وروسته یو غار دی دغه دی دا چې هغه ته جبل ثور ویلی کېږي هغه ته نبی علیه السلام ورسېد چې هغه ډېر لوړ غرم دی او د هغې لارې هم سختې دي ګټې هم پکې ډېرې زیاتې دي نو نبی علیه السلام یو دغه ترتیب وکړو چې د ابوبکر رحمه د کور نه کله ووته کړکۍ باندې ووت د هغه نه علاوه چې کومه شمالي شمال طرف باندې کومه لار مدینې طیبې ته تللې وه عمومي لار وه هغه یې پرېښوده جنوبي لار باندې روان شو دا یې کوپار داسې یو دوکه ورکوله غلطۍ ورکوله بیا د هغې نه وروسته چې نبی علیه السلام هغه غار ته ورسېده نو نبی علیه السلام پیزار هم وویست پیاده روان شو ځکه د پیزار دا منډ چې ده په اسانۍ معلومېږي سړي بوټان یا سپلۍ یا پڼې پوښوي نو هغه په اسانۍ معلومېږي نو نبی علیه السلام په دغه ټیم کې هغه پیزار هم وویست یعنی د نبی علیه السلام زندگی دا عجیبه محتاطه زندگی وه ځکه د هغه د قتل سازشونه او منصوبې دا ډېرې زیاتې وي وروسته انشاءالله تعلیمونو کې به دا بیان تفصیلي دام شي ځینې علما وو چې نبی علیه السلام چې کله په دې غار کې روان و په لاره کې نو نبی علیه السلام دا ټوله خفه به نبی علیه السلام نه لګوله بلکې نبی علیه السلام به د ګوتو د خفو دا سرونه لګول لکه دا غونډه پونده شي دا به نبی علیه السلام نه لګوله د خپې دا سر شي دا د ګوتو ایسه دا به نبی علیه السلام لګوله د نبی علیه السلام مقصد دا و چې دا کفار زما مړ معلوم نه کړي په دې وجه د نبی علیه السلام خپې چې هم زخمي شولې بیا چې کله غار ته ور ورسېدل او غار ته خاص کر نږدې شو چې هغه ته غارسه ورویلی کېږي ابوبکر رضی الله عنه په غېږ کې واخیسته چې بالکل د نبی علیه السلام دا مڼ ختم شي نو ښه په منډه باندې هغه غار ته بره وخېژه او د غرف سر کې بره یو غار دی چې هغه ته غارسه ورویلی کېږي هغه غار ته ابوبکر رحمه په غېږ کې ډېر اوچت کړو او د هغې ټول مقصد دا و چې د مشرکین زموږ معلومات وکړي ونه کړي او زموږ مړ معلوم نه شي بیا چې کله دوی غار ته ورسېدل نو ابوبکر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وایي وایي یا رسول الله دا وخته پورې ته نه شي ننوتی دې غار ته تر څو چې زه نه یم ننوتی وی ولی فا انکان فی شیء اصابنی دونک کسی شیر پکی مار لڑم پکی نو ما تا با تکلیف و رسی که پشتار تکلیف و نرسی نبی علیہ بکر انہو مخ کی غار تن نو تو غار جارو کو صفائی کو بے فاہر کی سوری موڑی وی اغیر بند کرلی لنگی و اغیر لنگی وشلاو او دو خطی شوی و ٹوٹی اغیر فدی سرو کی وات للی سر دو سوری پا دیش اکر اغیر پار خطا نو کفلا نو نبی بکر رضی انہو شو پا اغا سوری کی راخ پر اخفی نواک لی ورنہ نیست لی پا دی طریقی اغا سوری بنده ولی نبی علیہ سانتی ودران نوزا نبی علیہ سام غارتن نوز ابوبکر انہو ناسو نبی علیہ سام دا وٹیم کی دا ابوبکر انہو پغی کی سر کی خود دشو نبی بکر جو انہو چیو پا کم سولا کی چی دا خفا ورکلی و پا خفی مار وجی چلا اور دیر درمندم شو و حرکاتی حرکات یا دغه د خوځېد دې وجبان نه چې نبی علیه السلام د خوب نه رابیدار دي شي او مقصد دا و چې نبی علیه السلام ارام وکړي اوده شي نو هیڅ حرکت یې نه کو خو د هغې د وینه د ابوبکر انهو د سترګو نه اوښکې روانې شوې او د هغه اوښکې د نبی علیه السلام په مخ مبارک پرې وتلې نبی علیه السلام رابیدار شو تپوس یې ترې وکړ مالکه یا ابوبکر اوس چل وشو اوی لودی اختو پیدا کوی و امی وی مار وچی چلم زما مور و پلار دې نه قربان شي نبی علیه السلام پلاړې مو خپلې راخ کړې او د هغه سره یې هغه درد ختم شو بهرحال په دغه غار کې دی درې ورځې پټ شو درې ورځې او درې شپې د جمعې شپه د خیلي او د اتوار شپه دا درې شپې په دغه غار کې دی پټ شو او د ابوبکر انهو زوی د عبدالله بن ابوبکر رضی الله عنه اغا بر دیو خواه تراتا و حالات بیوتا بیانه ول و اغا چی راتا ناغا بم دیر پاجیبه طریقه راتا ما خام مخصوصا نا وقتا تورتان که بر دیو خواه نراله نشی مشکین و با کمی خبری تری کلی بی او دیو باره که بکمی منصوبه تاری کلی بی ناغا طول حالات بی نبی علیه سان بکر جنو دورتا بیان کرد بی بس سبا ده خطونه مخی بیتر دیو ده خواه نووتا و مکیتا تورتان که نووت د مکی والا به خیال دا وکړ چې دلته شپه دی مکه کې وه مکی والا پې نه پوهېدل نو د ابوبکر انهو زوی چې عبدالله رضی الله تعالی عنه ده به راشل کاو چې ماخوستان تورتم کې وه نو دېو خوا ته راته حالات به ورته بیان کړه بیا د سبا د خطو نه مخکې تورتم کې بېرته مکې ته رسېده او مکې ته او تورتم کې نه ووت نو د مکی والا پې نه پوهېدل ځکه د هغې فکر به دا وکړي چې دی زموږ سه شپه تېره کړې بل د هغې نه علاوه د ابوبکر انهو یو دا غو دا شپونکه و عامر ابن پوهیره اغا با گره و بزی را وستلی گره و بزی بس رولی دا بکر انهو مرون نوستو نوچه کلا ما خوستن نا وقتا باشون دیولا به گره را وستل و اغی شده بیا رولو شل اغا با دی دوار رو خورل دا بانی به شپو رستی رولا و چه کلا با دغا دا دیو دا کم شپونکه چه و عامر ابن پوهیره دیو کلا دا دیو خاطراتنو پا تیاره که براتا او بیتا بیت دوخته تا و چه کلا بریتن عبدالله را جنهو چه با کم علار تلی و قدمونه بیکیو نو دا خپل گره و بزی و فق قلار ور وسته دی سدی عبدالله را جنهو چه تا من معلوم نشه و کپا چه تا بی من بانی را نشه او چه تا دا نبی علیه سام دا بکر انهو زی معلوم دیکی دا دوم را انتهای احتیاط نبی کارا خسته بارحال قرش خوب دی پویش چه نبی علیه سام خوزه منگ دلاز سوود نو سهار ټیم کې عادل رضی الله عنه شدی ولید نو عادل رضی الله عنه یو واو پر اخکل را خپل باندې کعبې ته نشته لکه نه سوا چې حکومتونه خلکو لري ایمان ورکوي او د ایمان په زور باندې کې معلومات کوي نو دا نه عادل رضی الله عنه رئیس سار کو سخ وهلی ور ورک او په دین کې وهر ورکول چې کې دې شته موږ ته سیل وای د نبی علیه السلام او د ابوبکر انهو خو بهرحال د علي رضی الله عنه نه معلومات حاصل نه کړل د دې نه وروسته دی د ابوبکر رضی الله عنه کور ته راغل په هغه باندې شک و کېدی شي دی دواړه دلته راغلي د ابوبکر رضی الله عنه کور ته چې کله دی راغل د هغه دروازې وټکوله نو د ابوبکر رضی الله عنه لور وه اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها هغه ورته راووتله نو د هغه ورته وایي مشرکینو ته وایي ای نه ابوک پلار دې وایسه شو نو داوی لا دری والله انا ابي وجمال په الله قسم ما دیش معلومات نشته چې بل مې چرته ده ما ابو جهل ظالم هغه دې اسماء رجل نن هله سپیړه ورکړه او دا شخص سپیړه ورکړه چې د اسماء رجل نه دی وو فرفع ابو جهل يده وكان فاحشا خبيثا ابو جهل چې هغه د اسماء رجل الله له سپیړه ورکړه او دومره سخته سپیړه ورکړه چې د اسماء رجل الله په غوږونو کې والی پرتې وي مندرۍ نردر دی کله چې د وار ورکړو نو د اووار څه د هغې د غوږونو نه هغه والی او مندرۍ چې وي هغه ولیدلی خو دې نه وروسته بیا مشرکینو چې بل یو هنګامي غونې اجلاس را طلب کړو هنگامی شورا وه او هغه هنګامي شورا کې فیصله بله وکړله چې ور څومره وس زموږ کېږي څومره وسایل او قوت زموږ سره شته نو دا ټول موږ داسې استعمالوو چې دا دواړه موږ هر ځای کې چي نو موږ یې ګیر کړو او د ډېر غټ اعلان انعام اعلان یې وکړو مشرکینو دغه ټایم کې دا اعلان وکړو چې هر چا په نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله عنه دواړو کې هر یو چا موږ ته مړ یو ژوندی راوس مړ یو ژوندی حاضر کړو موږ یې درک راکړو نو موږ به سل اوښان په انعام کښې ورکوو مړ یا ژوندی په دې دواړو کښې هر یو شي نو سل اوښان به موږ په انعام کښې ورکوو دا اعلان یې هم وکړو او د دې نه علاوه چې څومره علاقې وې نو د هغه ټولو لارو او د ټولو علاقو نه که بندي شروع کړله که غرونه او که کندې وې که لوړې ژورې وې ډېره کوي وې یو ځای یم پرې نه ښود تر ټولو ناکه بندي وکړه او د هغې چې کوم دغه و د شهسوارانو یا پیاده خلکو یا داسې خلک چې هغې به د نښو نه معلومات کوو لکه ځینې خلک د منډ نه معلومات کوي د هغې تجربه په دې خبرو کښې ډېره زیاته وه د منډون نه بیا ډېر زیات معلومات کوو نو که شهسوارانو که پیاده خلکو او که هغه خلک چې هغې به د منډ نه معلومات کوو دی ټول روان شو او څومره لارې چې وي لوړې ژورې ډېره کوي کندې هر ځای چې وي نو هغه ټولې محاصره کړل دا ناکه بندي وکړه او معلومات یې کوو تر دې چې دی دغه غار ته راورسېدل په کوم غار کښې چې نبی علیه السلام بکر رضی الله عنهما رضی الله تعالی عنه کوم غار ته ننوتي وو پناه یې اخیستې وه ابوبکر رضی الله عنه دا واقع ذکر کوي وایي ما بره وکتل سر مې پورته کړو فاذا انا باقدام القوم نو ما دې مشرکینو خپې ولیدلې وایي ما وویل یا نبی الله لو ان بعضهم طاطا بصره رآنا ویل ما ویل چې یا د الله پیغمبره که دی لږ کته وګوري نو موږ به ویني وایي ما ته نبی علیه السلام ویل اسکت یا ابوبکر اثنان الله ثالثهما وایي ما ورته دوی وو خو الله زموږ درېیم ملګری دی یا ما ظنو که یا ابوبکر باثنان الله ثالثهما ویل ابوبکر ستا په هغه دوو څه خیال دی چې الله د هغې سره درېیم ملګری نبی علیه السلام تسلي ورله قرآن کښې هم راځي لا تحزن ان الله معنا د الفاظ یې ورته وویل خو بهرحال دا د نبی علیه السلام یو معجزه وه نبی علیه السلام معجزه ډېر زیات وو دا ځان له بحث یې وروسته به راشي خو دا هم د هغې یو معجزه وه چې کله دی د غار خولې ته راورسېدل په غار باندې بلکل ودرېدل لیکن په نبی علیه السلام بکر نهو باندې سترګې ونه لګېدلې بهرحال موږ عرض دا وکړو چې اولنۍ بیعت وشو په دولسم کال باندې دویم بیعت وشو په دیارلسم کال باندې د هغې نه وروسته صحابه کرامو هجرتونه شروع کړه او دوه نیمو میاشتو نه مخکې مخکې ټول صحابه کرام چې وو هغه د مکې نه مدینې طیبې ته چې چا وسکېده نه هغه ټول لاړ صرف هغه څوک پاتې شو چې مشرکینو په زور پاتې کړه نبی علیه السلام پاتې شو ابوبکر علی رضی الله عنهما دا دواړه پاتې خو دا دواړه د نبی علیه السلام په حکم پاتې شوي وو نو د هغې نه وروسته نبی علیه السلام ته حکم د هجرت وشو نو هغه ابوبکر رضی الله عنه چې وو هغه هم هجرت وکړو مدینې طیبې ته او دا هجرت په هغه وخت کښې وشو چې د مشرکینو حتمي فیصله دا وه دا واقع اوږدره نور تفصیل به آینده کښې راشي چې نبی علیه السلام کوم سفر کړی په دې هجرت کښې او کوم هجرت یې کړی په لاره کښې څه راغلي کوم حالات نو دا به آینده تعلیمونو کښې به دا تفصیل راشي خدا هجرت مخکې موږ عرضو کو چې په هغه وخت کې نبی علیه السلام وکړو چې د مشرکینو اخري کلکه سره دا وه چې په نن شپه باندې به دی ختمو. الله تعالی ته د هجرت حکم وکړو، هغه هجرت وکړو، او په دې هجرت کې نبی علیه السلام د ډېر زیات احتیاط نه کار اخیستی، او په دې کې ډېر عجیبه واقعات هم راغلي، معجزې هم راغلي دي. په آینده تعلیمونو کې به دې تفصیل راشي. خو بهرحال دا تعلیم د دې دپاره دی چې د رسول الله سم د زندګۍ بیان دی، چې د رسول الله سم زندګي په څنګه طریقه تېره شوې ده. دا به د زندګۍ هر هره پورې ژوره خبره چې دا به د سوچ او د فکر او د غور ده، او دا به په هغه هره خبره کې دا به تابعداري کول په موږ باندې ضروري دي. الله تعالی وایي وإن تطیعوه تهتدوا، که پیغمبر تابعداري وکړه نو هره وخت هدایت شي. د پیغمبر تابعداري نه بغیر هدایت نه حاصلېږي. او کله وایي چې د الله تعالی پیغمبر ستاسو د ژوند دپاره بهترینه نمونه ده، دغه پیغمبر دغه صحابه کرام زموږ دپاره نمونه ده، د هغې غونې ایمان، د هغې غونې قرباني، د هغې شان جدوجهد او محنت الله تعالی زموږ ورسره شنه هم غواړي. او دنیا هم فانی ده، د دنیا کې چې څه حالات راځي دا هم فانی دي، که غمونه راځي او که خوشحالي او ښادي راځي، غونډه دنیا ده، دنیا څه احوال دا ټول فانی دي، ختمېدو والا دي. او دا کوم ژوند چې موږ او تاسو باندې تېرېږي، د دې هرې هرې لمحې حساب کتاب به راسه الله تعالی کوي. کوم کلونه تېرېږي، میاشتې، هفتې، ورځې، ګنټې او سیکنډونه تېرېږي، د دې ټول حساب کتاب به الله تعالی کوي. په کار داره چې موږ تاسو د خپله زندګي، د خپل عمر دا قیمتي جوړ کړو، او خپل ځان په داسې طریقه باندې استعمال کړو، خپل وخت په داسې طریقه باندې تېر کړو چې الله تعالی ته قابل د قبول شي. د الله تعالی مخې ته داسې حالت کې ورشو چې الله تعالی نه راضي، الله تعالی غصه نه وي، خفه نه وي، ناراضه نه وي، بلکې د الله تعالی څخه زموږ او تاسو کله پیشي وشي، لکه د الله تعالی څخه زموږ او تاسو پیشي یقیني ده. الله مخې ته به ودرېږو، د لوی او د وړې خبرې حساب کتاب به راسه کېږي. چې موږ او تاسو الله تعالی مخې ته داسې حالت کې ورشو چې الله راضي او ناراضه